Hát a kalapácsot elfelejtette. Kalapács, mindjárt hozol. Mindjárt lesz, hogy hova tette le. Nem lehet. Ki lehet hozva? Kalapács az orpán, oda tettem a karút, perc oda bele. Be lesz verve. Oda, ahol akarok. Hova jössz? Ki locsol, elfelejtetted már? Hát de én ott locsolok, te még mondom, hogy Amarnak is keresi egy karóthoz bele kell verni. Hogy főbíjam kötni azt is. Aztán locsolhatsz. Mi? melyiket akarod itt feltörni? A másik az, ami kihajlik, nem látod? Minden hajlik ki egy. Ha mindjárt megmutatom. Itt hajlik ki a klubban, már van? Igen. Elvihetőd a lottolókra, ha akarod. kevésig. Nem kevés az internet? Nem tudom, tényleg a kevés. Honnan kell nézni, mert korát nincsen. Amikor mész piacra? Hónak nem megyek árulni. Nem mi látod, hogy nincs gladiola? Mert? Én megyek piacra? Hát én is ki akarok menni megnézni, milyen a barac. De rád rádbízni, akkor inkább nem lesz se barac, őszi barac, vagy úgy, ahogy sárga barackot se vettél volna. Én nem nagyon zavar, hogy lesz télre. Ami van, azt megzabálod, az kézbe van a fejezre. Kerés. Mi? Addig lesz jó, mert nem tudom, mit mész nagyon sokat. Kérdeztem, hogy jelenít a Valentina otthon. Hogy? Mész össze-vissza. Mit nézek össze-vissza? Rászatonnak a kevésre. Hát a meddig mikor fog lejárni. Ha lejár, akkor nem azt találkozok. Addig nem lesz. Nem fizetek egy hónap ezzel nyilvát, akkor nem lesz. Nem tudom, hogy elképesek adni a bűtjelet, hogy kell is a kétszer a bűtjelet. Ha lehet, ha többet fizetni, többet annál. Nem tudok, mert akkor sem tudok. Adnak. Meg mint a bűt meg a többi. Jócskám drága. Két éves szerződést kell kötni velük. Most semmilyen szerződésem nincsen. Akkor az a baj, hogy nem kötöttél szerződést. Hm? Még az a bajuk, hogy nem kötöttél szerződést, nem? Még köszönjük. Hát akkor többet kapnál, nem azt mondta? Hiszen a vadászataik egy év alatt nem szoktak 215 gigabájthoz. Biztos nem, mert csak a vécudát beszélgetnek rajta, semmi érdek nem bűnt. Köszönöm, hogy jó, hogyha... Szóval, kész, 500 megabájt. Azt tudom, milyen kevés. baj van, hogy nem is megyünk, a mama sírti néha, néha rájön van, akkor nagyon rosszul van, meg minden, akkor nem megyünk el. És akkor így akkor nem megyünk el. Nem hagyjuk, hogy jöjjön a mamát. Mert most, hogyha jó volna vagy valami, de hát néha úgy elkapsa valami, akkor nagyon rosszul van, mint például akkor. Itt a fiatal, az Attila? Az Ani az nem én most már sem erre sem, mert ugye most lesz nagy kisbaba, és akkor a fiatalok egy kérdés, és akkor így nem én sem erre sem. Attila meg nem nagyon mond sem erre, amúgy sem. Ne haragudjatok meg. Akkor ilyen nullát, igen. Hát mit csináljunk, hogy így jött ki, hogy a mama rájön valami, akkor nagyon beteg. Ne haragudjatok érte. Kérdezte, megyünk el akadalomba? Ki volt az? Zanti Zentár. Mivel megyünk? Az a meghívót, amit kaptunk. De mivel megyünk akkor? Tudod, hol van? Hol? Valahol, mit tudom én, hogy Adának valamelyik részébe. Hát az közel van. És hogy visz megyünk el? Te viszél el engemet? Meg adsz 200 eurót? Mert nem ajándékot kell vinni, hanem a pénzt oda kell nekik adni. Ki mondta ő? Igen, az van. Hát nem olvastam meg ki, ott oda tettem, hogy olvasd el. Ja. Hát akkor... Akkor miért nem fogod ott, akkor olvasd el. Elviszél engemet? Meglettük egyszer hívva a lakadalomba. Ha? Egyszerűen a kanyamát akarták csak meghívni, valószínűleg nincs is maga. Ha. Mégis fakinek el kell vinni. Te akarod, tehát én mondtam, hogy akarunk menni. Én mondtam, hogy mamát néha elfogja valami rosszul, és akkor olyankor nem lehet menni kiolvasni. Mi nem hívta meg őket? Nem, mert látod, hogy amikor én nem hívtam semmi rokonságot meg.